Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Huur nu je opslag en geniet van 1 gratis overnachting voor 2 personen bij Fletcher Hotels. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. Bij Coöperatie VGZ lopen we voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen. Dat doen we samen met artsen, mantelzorgers, onze leden en zonder winstoogmerk. 97% van de premie gaat weer terug naar de zorg, om deze te blijven vernieuwen. Meer weten? Ga naar vgz.nl. NPO Radio 1. VPRO. Als je vlucht, kom je dan ooit nog echt ergens aan? Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Met die vraag blijf je achter na het zien van de film Flea, die deze dagen draait op filmfestival ITVA in Amsterdam en over een tijdje ook in andere bioscopen in Nederland te zien zal zijn. Flea vertelt, heel indringend en van heel dichtbij, het vluchtverhaal van de Afghaanse Amin. We zien hem eerst als jongetje in de jaren 80, spelend en dansend met zijn Walkman op in de straten van Kabul. Hij vlucht met zijn familie als de stad wordt ingenomen en komt uiteindelijk terecht in Denemarken. Na vele omzwervingen en ontberingen en vooral alleen. En nu, nog geen 40 jaar later, zijn er natuurlijk even zoveel als Amin op drift geraakt in Afghanistan. We praten straks verder over de film en over de situatie van al die Afghanen die nu weer op de vlucht zijn. En we schakelen ook, ter contrast, naar de wereldbeker schaatsen. Tot 19:30 is dit Bureau Buitenland. Maar we beginnen in Congo. Met een reis van de stad Goma, in het oosten van het Afrikaanse land, naar het binnenland. En dat is een riskante onderneming. Er zijn rebellen in het gebied, rivieren zonder bruggen. En bij de minste regen blijven auto's, vrachtwagens ter steken in de modder. Over een route van nog geen 100 kilometer doe je al snel een hele dag. En dat is voor een belangrijke handelsroute natuurlijk niet ideaal. Uitgerekend Nederland investeerde tientallen miljoenen in het verbeteren van deze plaatselijke weg tussen Goma en Walikale, een andere stad. Onderzoeksjournalist Anneke Verbraken komt al jaren in de regio en ze legde de weg af. Hartelijk welkom, Anneke. Dankjewel. Ja, jij gaat vaker die kant op. Wat trekt jou als journalist, als onderzoeker juist zo aan in dat oosten van Congo? Nou, het is een gebied dat eigenlijk vergeten wordt. Er is al sinds de genocide in 1994 is er eigenlijk oorlog in het gebied. Ja. En sinds die tijd vluchten mensen, is er een hele onveilige situatie, is er ongelooflijke armoede. En juist omdat het gebied vergeten wordt, omdat mensen ook hun schouders erover optrekken van ja, jeetje, we weten het wel, Oost-Congo is verschrikkelijk en we gaan over tot onze orde van de dag. Wil ik graag blijven hameren op het belang van een goede ontwikkeling van het gebied, ook voor Europa. Ja, want dat belang is er, zeg je. Dat belang is er zeker, want op het moment dat wij ervoor kunnen zorgen, of nou ja, niet wij, dat zeg maar het gebied zich ontwikkelt, dat er zeg maar een behoorlijke economie ontstaat, dat mensen daar werk kunnen vinden en kunnen houden, dat er goed onderwijs is, dan betekent het dat de regio zich stabiliseert en dat er dus minder mensen de behoefte hebben om naar ons in Europa toe te gaan in gammele bootjes. Ja, nou heeft Nederland onder andere geïnvesteerd in dit gebied en wel in een weg die door dit gebied in het oosten van Congo loopt. Jij wilde daar naartoe. Je wilde zien wat is er van die weg terechtgekomen. Wat wilde je precies onderzoeken? Ik was al eerder op die weg in 2012 en 2016. Ik wist dat die weg met Nederlands geld een beetje was opgeknapt. Onder andere met Nederlands geld. Zwitserland heeft gegeven, Engeland heeft er veel aan gegeven, Europa heeft er veel aan gegeven. Ik geloof, nou ja, iedereen heeft er veel aan gegeven. En ik kwam daar voor de eerste keer in 2012. En toen zag ik ook een groot bord met Nederland heeft deze weg aangelegd. Ik dacht van, oké. Okay. Waarom? Waarom heeft Nederland juist in deze weg geld willen steken? Nederland vond het belangrijk toen dat er, het was een belangrijke economische ader van het achterland. De weg loopt van Goma, de hoofdstad van Noord-Kivu, naar mijn gebied Wali Kale. Waar het toen echt onveilig is, was en nu nog steeds heel erg onveilig is. En Nederland dacht samen met andere partners van, nou, als we nou zorgen dat die weg goed begaanbaar is, dan is het ook goed voor de veiligheid en voor de economische ontwikkeling. Dus het was met name toch een investering in de lokale situatie? Of was er nog een ander Nederlands belang? Nee, niet dat ik weet. Nee, er ligt geen haven. Meestal is Nederland wel stuk op havens en vliegvelden, dat is vooral havens. Maar nee, daar ligt daar niet echt een haven. Dus het was puur, volgens mij, en zo hebben ze dat mij ook uitgelegd, puur het lokale belang en de stabiliteit van het gebied. Te bevorderen. Anneke, neem ons als je wil eens mee op die weg. Want ja, we zijn in dat oosten van Congo. We weten dat die loopt van Goma naar Wali Kale, heet de stad die je noemde. Hoe ziet het eruit? Wat tref je aan als je daar in de auto stapt? Want dat heb je gedaan. Heb ik gedaan. Als je in de auto stapt en je stapt in Goma in, dan stap je in een grote stad stap je in. Het is een hele rommelige stad. Het is, als je dat vergelijkt met het grenst aan Rwanda, aan Gisenyi. Als je dus uit Rwanda de grens overgaat naar Goma, dan schrikt iedereen zich een hoedje die dat niet gewend is. Want Rwanda is keurig aangeharkt. Zwitserland van Oost-Afrika. Ja, en Goma is een zootje, om het zo maar even te zeggen. Hoewel het wel een zootje is wat een beetje aan het groeien is. Ik was er 3 jaar geleden voor het laatst. En nu verschijnen dus wel overal grote kantoorpanden, nieuwe huizen. Er is zelfs een 5-sterren hotel gebouwd, kun je nagaan. Dus Goma is wel aan het veranderen. Wat ook veranderd is, is de weg naar Sake, die je dus als eerste stukje rijdt. Die was vroeger zand en stof en modder. En die is nu grotendeels geasfalteerd. Of tenminste grotendeels. Een kilometer of 7 is geasfalteerd. En dan houdt het ook weer op. Dan krijg je het plaatsje Sake. En dat is een dorpje. Met gebruikelijke marktjes. En omdat dat zeg maar het laatste dorpje is waar je nog een beetje veilig kan zitten, zitten daar ook heel veel bureautjes van lokale en internationale NGO's. Dus ja, want je zegt het laatste dorpje waar je veilig kunt zitten. Beschrijf als je wil eens. Er is een enorme schoonheid in dat gebied aan natuur. Ja. Die is in schril contrast met alle aardse dreigingen voor de mensen daar. Andere NGO's, begreep ik, durven niet eigenlijk over deze weg te rijden zonder konvooi van de VN. Waarom is het er zo gevaarlijk? Het gebied telt ongelooflijk veel verschillende rebellengroepjes. Het is niet bij te houden hoeveel dat er zijn, want ze worden gesplitst en ze komen weer bij elkaar en dan is er weer iets anders. Zo alles bij elkaar zijn er denk ik in Oost-Congo zo'n 150 verschillende rebellengroepen bezig. En in Masisi, waar ik dus was, nou, zijn er ongeveer 40 aan het vechten. Soms met elkaar, vaak tegen het Congolese leger. Ook soms tegen een Rwandese rebellenclub, de FDLR. Nu is er weer een andere rebellenclub bijgekomen. Die heet M23. Die was actief in 2012. Toen hebben ze Goma eventjes ingenomen. Dan heb je ook nog de ADF. Die is gelieerd aan IS, zeggen ze. Maar dat weten ze ook allemaal niet zo. En nou ja, de een wordt gesteund door Rwanda, de ander door Oeganda. En soms worden ze en door Rwanda en Oeganda gesteund. Niemand kan daar wijs uit worden. Maar wel, feit is wel dat iedereen met elkaar vecht. En dat dat het gebied heel erg onveilig maakt. Ja, dus er zijn allerlei rebellengroepen. Er wordt gevochten, met name ook om de kostbare grondstoffen in het gebied die er zijn. Er is een levige handel in allerlei conflictmineralen. Je zei net, het is een gebied waar niet veel journalisten komen. Nee. Maakte jij je reis eigenlijk openlijk als journalist? Nee, ik kon dat niet doen. Ik heb van tevoren geïnformeerd. Jongens, kan ik als journalist daar naartoe? En toen heeft iedereen eigenlijk tegen mij gezegd, nou, op het moment dat je dat doet, dan loop je een groot risico dat je wordt ontvoerd of erger. Dus dat moet je gewoon niet doen. Dus ik ben als een soort vermomde NGO'er gegaan. Hoe vermom je je dan, denk ik? Nou, dan doe je een hesje aan met heel veel zakjes. En dan druk je een naam op je hesje en dan ben je een NGO. En dat werkte? En bedoel, dat... heb je veilig over die 7 kilometer kunnen reizen? Of was het ook gevaarlijk? Nee, ik heb alles bij elkaar heb ik 80 kilometer gereden. Ah, 7 kilometer asfalt. En asfalt toen nog en de rest was modder en sporen. En dat is dus zeg maar gevaarlijk. We hebben... zeg maar vanaf Sake zijn we toch... Ik had 3 bodyguards bij me en een chauffeur. Dus we waren met een flinke ploeg. We hadden Sake eigenlijk nog niet verlaten. Of de chauffeur die keerde om. En die zei, dus ik had zoiets van, ja, maar waarom kun je nou om? Hij zegt, ja, er wordt geschoten verderop. Dus ik ga eventjes terug als je het niet erg vindt. En dat is nog wel een keer of 2 voorgekomen. Wat ook voorkwam, is dat je dus in de modder blijft steken. Dat je gewoon niet verder komt. En dat voor een kat. Hè? Dat wil dus zeggen dat er heel veel modder is. 4x4 vertaal ik even. Sorry. Maar Anneke, jij legde deze weg af. Je wilde natuurlijk vooral weten, wat is er terechtgekomen van al dat internationale geld, en dus ook veel Nederlands geld relatief, dat er in die weg gestopt is. Je zei net 7 kilometer is geasfalteerd. Dat klinkt alvast niet heel bemoedigend. Nee. Wat je ziet is dat er wordt wel een soort moeite gedaan om die weg een beetje beter te maken en een beetje onderhoud te plegen. Maar het is eigenlijk water naar zee dragen. Dan zie je wat mannen in oranje overalls en zwarte kaplaarzen zie je met een schop in de weer een grond van de ene kant naar de andere kant scheppen. En dan rijdt er een auto overheen en de kuil is weer net zo diep. Dus het schiet allemaal niet op. En waarom niet, Anneke? Wat is de reden dat die de reden is, Congo is een enorm corrupt land. Dus heel veel van het geld verdwijnt sowieso in de verkeerde zakken. Neem eventjes nu, het is vandaag bekend geworden, president Kabila of ex-president Kabila heeft zeg maar in een paar jaar tijd heeft hij zo'n 120 miljoen euro achterover gedrukt. Terwijl zeg maar zijn eigen mensen sterven letterlijk van de honger. Dus dat is echt iets onbegrijpelijks. Corruptie is heel groot. Dat is op grote schaal, maar is ook op kleine schaal zo. Want de politieagenten worden niet betaald, krijgen geen salaris. Datzelfde geldt voor douaniers, datzelfde geldt voor het leger. Dus iedereen die ook maar iets kan vangen, probeert dat te vangen om zijn eigen gezin in leven te houden. Dus die weg is er eigenlijk nog niet. Hij is in ieder geval niet af. Heb jij je bevindingen voorgelegd aan Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld? Nog niet. Want ik ben net terug, zeg maar, ik ga eens met ze praten. Ik wil dat graag van ze weten. Ik wil ook wel weten van andere landen hoe zij ermee om zijn gegaan. Want Nederland is natuurlijk niet de enige die geld heeft gegeven. Europa heeft gegeven. Het Verenigd Koninkrijk heeft veel gedaan in dat gebied aan het wegenstelsel. Dus ik wil wel een soort verantwoording krijgen van Europees belastinggeld wat daarmee gedaan is. En wat vertelt dit verhaal over de weg, zonder dat je het antwoord op die vraag al hebt, jouzelf over dit gebied? Je bent er vaker geweest. Ging je er nu anders weg dan anders? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ging er behoorlijk depressief vandaan. Normaal gesproken had ik nog zoiets van, oké, het kan nog, er zit nog leven in, er is nog hoop. Maar dit keer ging ik er weg van, ik weet het niet. Dit is godsonmogelijk om hier nog iets van te maken. Juist ook omdat het gebied vergeten wordt. Ik bedoel, het stikt er van de lokale NGO's en ook de internationale NGO's. GOMA is waarschijnlijk de dichtste NGO-dichtheid van heel de wereld. Maar er gebeurt dus helemaal niets. Uiteindelijk is er in 30 jaar niets veranderd. Is de situatie alleen maar slechter geworden. Dank voor jouw verhaal vanuit het oosten van Congo. Hier in de studio, Anneke Verbraken. En we gaan... Auslandsbureau. Foreign Desk. Bureau Buitenland. Ja, en ik wilde zeggen, we gaan van de Afrikaanse bush naar het ijs. Want daar is Sebastiaan Timmerman. De 5000 meter vrouwen. Goedenavond. Goedenavond. In Stavanger inderdaad. Die zit erop, die 5000 meter. Tweede wereldbekerwedstrijd, tweede wereldbekerweekend van dit seizoen. Maar het is de enige keer dat we deze afstand rijden voordat in februari de Olympische Spelen plaatsvinden. donderdag 10 februari. Dan zijn in 2022 is de Olympische 5000 meter in Peking. En als het vandaag ook echt een generale repetitie is geweest, dan ziet het er wellicht goed uit voor Nederland. En dan met name voor Irene Schouten. Want zij wint op haar 29ste voor de eerste keer een werelddekerwedstrijd over 5000 meter. Ze is regerend wereldkampioene. Ze is regerend Nederlands kampioene. Maar een werelddekerwedstrijd op de 5 kilometer had zij nog nooit gewonnen. En dat doet ze hier in Stavanger in een baanrecord. 6 minuten 52 seconden en 83 honderdste. Daarmee is ze 2 seconden sneller dan de Canadese Isabel Whiteman. En bijna 4 seconden sneller dan de verrassing van de dag. En dat is de 21-jarige jonge Noorse Ragne Wiklund. Rijdt bijna een Noors record. Dat zat er net niet in. Maar 6,56 is wel een mooi persoonlijk record voor haar. Schouten dus 1, Whiteman 2. Wiklund eindigt op de derde plaats. De andere Nederlandse dames, De Jong, Antoinette De Jong en Joy Beunen, eindigden als 7e en 11e. Dank, Sebastiaan Timmerman. Ja, we gaan naar Afghanistan. En wel naar de vraag hoe het is te moeten vluchten vanuit dat land. De animatiefilm Flee, deze dagen te zien op filmfestival ITVA in Amsterdam, laat dat indringend en van heel dichtbij zien. Naar aanleiding van de film praat ik met Niloufar Raher. Ze woonde tot haar 10e in Afghanistan, is inmiddels arts in Nederland en voorzitter van de stichting Keihan. En met haar stichting zet ze zich onder meer in om meisjes en vrouwen te helpen vluchten uit Afghanistan. Nu de Taliban er in augustus de macht overnamen. Goedenavond, Niloufar. Hi, goedenavond. Ja, eerst die film, Flee, over Amin gaat die. Die in de jaren 90 als kind Kabul ontvluchtte en uiteindelijk na een barre tocht alleen in Denemarken terechtkwam. We horen hoe hij voor het eerst eigenlijk zijn vluchtverhaal vertelt aan de regisseur, die een schoolvriend van hem is. Jij hebt de film al gezien, ik ook. De luisteraars niet, de meeste luisteraars niet. Waar gaat deze film in de kern over voor jou? Ja, het gaat er met name om hoe moeilijk het allemaal is, denk ik. Dat is dat stukje herkenning ook, die heel veel vluchtelingen zullen hebben wanneer ze de film kunnen zien. Wat je allemaal achter je laat. En ja, dat hele proces van verwerking, hoe moeilijk dat gaat eigenlijk. En kun je dat iets concreter maken? Welke elementen uit het verhaal van deze Amin zijn herkenbaar voor jou, komen terug in de vluchtverhalen die jij kent? Ten eerste de familie die uit elkaar valt, als het ware. Ik weet niet of ik details over de film mag vertellen. Een beetje. De familie die uit elkaar valt eigenlijk. Hè, en vervolgens over de hele wereld als het ware verspreid raakt. En elkaar jarenlang niet mag of kan zien. Dat is denk ik heel herkenbaar voor heel veel mensen. Daarnaast dat je geen eigen plek hebt zodra je je huis hebt verlaten. En dat zal je altijd bijblijven. En je thuis, waar wordt dat vervolgens? En de angst die je continu bij je draagt, of je überhaupt ooit weer een andere plek op aarde je thuis kan noemen. Ik denk dat dat zeer herkenbaar is. De regisseur heeft Amin zijn verhaal laten doen. Daar is dus een animatiefilm bij gemaakt. Er wordt Deens gesproken, maar laten we toch even luisteren naar een stukje van de trailer. Jim, en dat is me trukt. Kabul, les attaques des Mujahideen, repris. Wie vluchtte het met mensen gesmoelen? De verste mens krijg in het lief. Ja, we volgen Amin op zijn vlucht. Maar om te beginnen zien we zijn jeugd in Kabul, begin jaren 90. Onbezorgd, dansend op straat is hij met zijn Walkman. Totdat de stad dus wordt ingenomen. Kun je wat er toen in de jaren 90 in Kabul gebeurde en de overname nu afgelopen zomer door de Taliban ergens met elkaar vergelijken? Het is nu verschrikkelijker. Ja? Het land was destijds, was het nog enigszins welvarend natuurlijk. Mensen hadden een normaler leven, zou ik zeggen, dan nu, de afgelopen jaren. En in de ellende is er extra ellende bijgekomen deze keer. En het is nog erger, nog tienduizenden keer erger. De situatie van de mensen is erger, de leefomstandigheden is erger. Ik denk dus dat we het wel kunnen vergelijken, maar ja, wetende dat het nog veel erger is en zal worden. Ja, over de situatie in de stad komen we zo nog even te spreken. Jij spreekt ook nog steeds met veel mensen in het land. Velen proberen natuurlijk te vluchten. Deze Amin vluchtte jaren geleden dus uiteindelijk via Rusland, waar hij jarenlang opgesloten zit in een flat. Wat, hoor jij voor verhalen? Hoe proberen mensen nu het land uit te komen? Op alle manieren die mogelijk zijn. Kijk, er is natuurlijk een tijd lang na de laatste val zijn alle grenzen dichtgegaan en nu enigszins weer open. Dus mensen zijn gewoon heel wanhopig en alle kansen grijpen zij ook aan. Dat gaat met name over de weg natuurlijk, hè, want niemand kan daaruit vluchten op dit moment met vliegtuig. Maar mensen gaan met name naar Iran, naar Tajikistan, naar Pakistan, allemaal over de weg. En vervolgens vanuit daar proberen een veilig bestaan op te bouwen, als het ware, in een ander land. Ja, dat gaat echt heel veel problemen opleveren. Want dat is natuurlijk ook wat je in de film ziet gebeuren. Het idee wil nog wel eens zijn bij de politiek, als mensen maar buiten het land zijn van waar ze vluchten, dat ze dan veilig zouden zijn. Je ziet in de film gebeuren dat het heel erg moeilijk is om dan een plek te vinden. Ja, uiteraard. En dat is ook natuurlijk het probleem geweest van de afgelopen decennia eigenlijk. Het is niet alleen maar van de afgelopen periode dat Afghanen op de vlucht slaan en in de problemen raken. Ik bedoel, als we Griekenland en Turkije en alle andere Balkanlanden bijvoorbeeld bekijken, hoe de situatie is geweest in de afgelopen jaren voor vluchtelingen, hoe de leefomstandigheden zijn geweest. Ja, dan weet ik niet waar we mee bezig zijn met de hele, met de globale samenleving als het ware. Mm-hmm. Want dat is niet goed. Niloufar, met jouw stichting probeer jij nu met name meisjes en vrouwen, begrijp ik, te helpen vluchten. Hoe is de situatie voor hen nu in het land zelf? Verschrikkelijk. Het is natuurlijk de nachtmerrie van iedere vrouw, denk ik, op aarde. Dat ineens al je rechten van je worden weggenomen. Je leven dat je hebt opgebouwd, je studie, je werk, alles wordt van je weggenomen. Afgenomen bedoel ik. Hmm. En dat is natuurlijk, ja, dat zou mijn nachtmerrie zijn in ieder geval als vrouw zijnde. En voor de duidelijkheid, wij proberen hen niet uit het land te smokkelen. Absoluut niet. Maar we proberen inderdaad met projecten die wij hebben opgezet, proberen wij hen van informatie te voorzien op de vlucht hoe veilig te zijn. Als vrouw zijnde. Want er komt heel veel gevaar daarbij kijken. Vooral bijvoorbeeld als je zwanger bent of als je alleenstaand bent en als je alleen aan het reizen bent als vrouw zijnde. Dat is onvoorstelbaar hoe dat kan gaan en wat je allemaal kan overkomen. Daar proberen wij inderdaad ergens aan mee te helpen om hen een veilige vlucht inderdaad te geven. Je gaf tot voor kort trainingen aan artsen in Afghanistan. Eerder zei je dat velen bij ons in de uitzending dat velen van hen ook wel bleven in het land. Hoe is dat nu en kunnen zij hun werk doen? Nee. Dat is nog steeds inderdaad net zo erg als helaas, hè, weken geleden toen we elkaar hebben gesproken inderdaad. Heel veel van mijn collega's die zijn nog steeds ondergedoken. Andere collega's die proberen op andere manier werk te vinden. Ik las vandaag toevallig een artikel over journalisten die als straatverkopers eigenlijk aan het werk zijn. Datzelfde geldt ook voor de dokters inderdaad. Zij proberen in klinieken op andere manier aan het werk te gaan. Maar ja, er is natuurlijk geen werk, want mensen hebben nu honger. En als je in ieder geval met deze film in het achterhoofd kijkt naar wat er nu deze dagen gebeurt in Afghanistan, hoe kijk je dan naar de rol van Nederland? Ja, dat is een lastige vraag. Daar heb ik me natuurlijk wel eerder wel over geuit. Ik denk dat wij als internationale gemeenschap daar een rol in hebben gehad, altijd al. En nu nog steeds. En dat we daarin gewoon een te zwakke positie innemen. En daarvan de consequentie is natuurlijk dat de miljoenen Afghanen en misschien ook in andere landen de dupe daarvan zijn. Wij nemen niet de verantwoordelijkheid van onze acties. En ja, dat vind ik jammer. Op de achtergrond van dit persoonlijke vluchtverhaal in de film Flee speelt natuurlijk ook de rol van de Amerikanen mee. We zien in de film hoe zij bij die vorige overname van Kabul in de strijd tegen de Sovjets de religieuze strijders in Afghanistan bewapenden. Ja, zie je daar parallellen met wat er nu gebeurd is? Ja, en ik vind dat heel spijtig om dat te zeggen, maar ik kan het volmondig ja zeggen. Want we hebben met z'n allen gezien hoe dat is gegaan de afgelopen tijd. Hoe de val is gegaan van de Afghaanse regering en hoe heel veel materiaal achter is gebleven voor de Taliban. En wat ik ook inderdaad vandaag vertelde, hoe de Taliban marcheren met Amerikaanse wapens, met tanks, vol trots de straten van Kabul opgaan. En laten zien hoe machtig zij eigenlijk zijn. Ik wil je danken voor nu, Niloufar Rahim. We spraken naar aanleiding van de film Flee. En die is deze dagen te zien op filmfestival ITVA in Amsterdam. En later dus in het hele land in de bioscopen. Bijvoorbeeld ook aanstaande zondag overigens op het ITVA tijdens de VPRO Extra Dag. Dit was Bureau Buitenland voor deze week. En zometeen hoort u, zoals altijd, Mangiare op vrijdagavond. En wel met Petra Possel. En daarin vanavond aandacht voor heerlijke recepten uit Cucina Latina. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Sid van der Linden. Een Amerikaanse jury heeft Kyle Rittenhouse vrijgesproken van alle aanklachten in de Kenosha-moordzaak. 2 jaar geleden schoot de toen 17-jarige Rittenhouse 2 demonstranten dood bij een protest tegen politiegeweld, naar aanleiding van de dood van een zwarte man.